إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت تي سونو تيري بوبو دي شرح الاصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مو ملني فان ييب نيغي وون تي تومبو بوبو غا خامني موي الولاء والبراء بغ تا يالا تخ اك باغ تا يالا تخ. gisone nagne point la bo xamanteni ni bu am solo la mangok, ndax lolou dafa bok ci pass passi ngeum yi gëna deugar. motax sunu borom ne ulaiika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. ñoñu de yalla mo jëmbat ci sen xol yi ngeum, manam ñoñe nga xamni ñi ngi taxawé li di bëgg ta yalla tax tay bañ ta yalla tax mangok, parce que doomu adama mom mi ngi ci digënté ñaar yoyu, bëgg ak bañ, waaw, xemem ak ñak xemem, sopp ak ñak sopp mangok. waye nak ñakoy def tek ko ci yalla tax, tek ko ci ngeenuma rek borom bi tabaarak wa ta'ala. ñoñe suñu borom ne mom mo jëmbat ci seen xol yi ngeum. waye tamit rax ci dolli tombu la bu jara yittewo, bu jara jang xam faram facce yi ci nek, ndax désordre bi beuri tay ci kaw suuf ba jur yaqku yaqku yu beuri. julit bu nek kon tombu bi war nga ko jang xam te ay tegendayam, xam ay tafasil manam faram facce yi ci nek, bala ngay tabbi ci ben ci ñaar yi, moy akuk mankel baña jox mbir mi ak ga nga xamni mom la ko islam jaglel, wala bok akuk eppal nga genn ci cadre ba nga xamni ci la ko islam teunk. te lolou tay mo bari mangok, te tay lolou mo bari lol. bu ko defé nak lolou jur ay conséquences ci kaw islam, ña eppal ña ngay tax ñuy ngagne islam di len xass, ña mankel tamit ñom ña ngay mabal seen diine di mabal seen pass pass te yeguñu. kon ñaari côté yeb danger la. motax diine islam diine wasatiyya la, manam diine ju digg doomu la. sunu borom ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata mango, niki nonu dañ leena def ngeen nek xet wo xamni wu digg doomu ngeen. kon digg doomu goge la koy déterminer moy taxi no souci tawfiq ga nga xamanteni ni moy tawfiq ga yel ñu boole ko taxi boole ko no souci, waye pa jël ben côté ci extrême. waaw, jël ben côté ci extrême mo xam ci ñaka matal la, mo xam ci eppal la. ñaari côté yu baaxul ñaari côté yu baxul. bu ko defé kon gisone nañ ne masala bi lambona luñuy wax at-tawalli ak al-muwalat. at-tawalli te muy mahabbatul kufr wal kuffar, bëgg kéfir ak yéfer yi, wala bok nusratul kuffar ala al muslimin qasidan dhuhur al kufr ala al iman, dimbali yeferi ci kaw julli ni te djublu ca kefer not islam. lolou moy tawalli li nga xamni nak moy danger bi, parce que julit bu ca tabbe lolou da fay sabab gennam ci islam, da fay sabab yaquk pas pasam, da fay sabab mab ak rafuk ngamam. lu jara moytu la. benen ba naam garaw na wala waye eggul ci bu ñëkk ba du tax julit bi génn ci islam moom mooy lan al muwalat te mooy lan mahabbatul kuffar li ajli dunyahum bëgg yéefér yi sopp leen ngir seenuk àdduna méngook ñoom féeteek ñoom ngir seen àdduna ngir intérêt àdduna bi ñu am si booru rek ka tax ba ngoog nga dem méngoo ak ñoom ngir maanaam intérêt àdduna ba ngoog boobee taxut julit génn ci islam waaye nag garaaw na ndax bàkkaar la waaye xamal ni am na geneen wàll nag goo xamante ni nii islam daganal na ko julit bi mu jëflante koog yéefar bi te du ci am benn daan du nekk tawalli du nekk muwalaat moo tax kon nga gis ñu ne kon masala la bu jar a jàng xam faram fàcce ci nekk bu ko defee julit dina xam fan lay teg tànkam ba mën a muccal diinaam waaye tamit tiire profit ci àddunaam gis nga muccal sa diina muccal sa pas-pas waaye tiire profit ci sa côté àdduna parce que àdduna bi du ay julit kese fi nekk ay julit ñi ngi fi ñu dul julit ñi ngi fi te ñoo bokk réew yi ñoo bokk suuf si gis nga société bi ñoo fi nekk jaxasoo fi ñi julit ak ñi dul julit waaw ndax islam da ne kon partout rek sur tous les points yéen ñëpp téye leen seen bopp wala déet wala islam am na lu muy sàmmal julit ñi bañ loolee yàqu am buntu yum leen tijjil yoo xamante ni mën nañ caa dox te daral ju leen ca fekk nga gis kon islam ni muy gérer point bi ni muy gérer masala bi bu ko defee moo tax borom téere bi mu ne هذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم موالاتهم وهي لا تقتضي أننا نقاطئ الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية بل يستثنى من ذلك أمور من يكون مسألة بي بقت يالا تخ بنت يالا تخ مغوك من أك بني منغوك نيغا خمينتني نيوي نونو بروم بتبارك وتعالى نونو نوني بروم بتبارك وتعالى nekkul rek loo xamante ni day tekki ni dañoo war a dogoog yéefar yi ci coin yépp ci point yépp déedéet mu ne am nag setteegu ci nekk am na ci mbir yoo xamante ni dees na ci jokkoog ñoom rawatina mbir yi nga xam ne nag ay mbiri àdduna la mu tudd ci juróom-ñeenti mbir bu ko defee ñu gaaw rek lim leen noonu ngir ñu mën a jeexal buntu bi dugg ci beneen buntu ndax xaw nañ cee diire ci ay dars mu ne ba ca njëkk mooy أنه مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى الله ak li dox sunu digeentek ñoom ci nono ak bañel dafa war ci ñun ñu leen di wo jëme leen ci islam wo leen jëme leen ci yalla wote nak dafa am ñaari façon wote ci wax ak wote ci jëf wote ci wax ñu jotali kaddu yalla mu jëm mu ag ci ñoom wote ci jëf kaddu yalla gogu ñu jëfé ko ñun ma ngoog ba ñoom ñu gis ci taaruk islam gis ne islam mi kat mooy diine dëgg ñu daal di ñëw jébbalu si borom bi tabaraka wa taala kon benn ngi noonu mooy wooguñ leen war a woo jëme ci islam kon buntu boobu tëjuwul ñaareel ba la mania min muhadanati lkuffar inda alxaaja amut benn tere goo xam ni islam ñëw na ko di tere ne bu aajo amee ci ñu war a def pacte de paix diggante jullit ñeeg yéefar yi aajo taxaw ñu war koo def moo xam jullit ñee ko sàkk wala yéefar yee ko sàkk kon loolu islam gisu ci benn tere benn empêchement lu war a mën a nekk la ma ngoog ñu signé pacte de paix ngir jàmmoo dox diggante jullit ñeeg yéefar yi ñetteel ba la mania min mukafaatihim ala al ihsan iza ahsanu lil muslimin amut genn tere boo xam ni islam tere na ko ci ñoom buñ defalee jullit ñi njëkk jullit ñi tamit delloo leen njëkk fay leen njëkk googee gis nga njëkk jóge ci ñoom ñëw ci jullit ñi tamit njëkk jóge ci ñoom dellu ca yéefar yi islam terewul loolee kon loolu lu mën a nekk la ba ca topp muy ñeenteel ba alwalidul kafir yajibu ala waladihi almuslim an yabirrahu lakinahu la yuti'uhu fi lkufr wayjur wi nga xam ni yéefar la te mu am doom joo xam ni jullit la, ba ñoom ñaar bokku ñu pas pas. Mu ne dafa war ci doomam mu def njekk jëme ci waajuram boobu yi nga xamante ne ni du jullit te moom doom ji jullit la. Islam moo ko digal mu def njekk def mbaax jëme ci waajuram, waaye nag njekk ak mbaax tekkiwul ne da nga leen war a topp ci wedd yàlla. Ñu woole ci bokkaale nga dem ca déedéet, waaye nag defal leen njekk ak mbaax. Juróomeel ba, tabadulu tijara maahum wa shira minhum, def ak ñoom ay échange ci wàllu commerce, jënd ci ñoom bu fekkente ne julli ñi am nañ besoin ci matériel wala marchandise yi nga xam ne ñoom ñi ngi koy jaay. Séq ak ñoom loo xamante ni njënd ak njaay la, wàllu bor, leblente, fayanteeg yu demee noonu. Mangoog borom téere bi tudd na ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam, daan na jëflanteeg yahudi ci lu mel noonee, ci bor ak tayleeg yu demee noonu. Juróom-benneel bi, abaaxa allahu tazawuj min nisaai ahli alkitaab bi charti an yakunna afifaat, sunu borom daganal na wëygëm yu góor yi ñu takk soxna ci ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab. Mu ne charte ba nag mooy soxna yooyee dañuy nekk ñoo xam dañoo fegu ci seen der, kenn xamul ci ñoom dox-doxi mbóosóor mangoog ak jëf yoo xamante ni nii maanaam yu xotti worma la. Juróom-ñaareel ba, la ba'sa bi ijaabati da'watihim wa akli ta'amihim almubah, mangoog mu ne amut benn empêchement ci buñ la invité nga dem. Mangoog buñ la joxee ñam tamit te muy ñam woo xam ni islam araamanul ñam boobu, ñam wu ragal la nga lekk, kon dagan na nga lekk seen ñam, bi charte ñam woo bañ a nekk ñam wu haram. Maanaam tey buñ la joxoon yàpp boo xam ni yàpp lu islam tere la, bu boobaa loolu doo ko lekk. Mais buñ la joxee yàpp goo xam ni islam daganal na ko, bu la neexee lekkal, buñ la invité tam nga dem. Waaye nag loolu tamit mu bañ a nekk ci seen feet ya nga xam ni wedd yàlla moo ca nekk, wala màggal wedd yàlla, comme lu mel ni lañ naan doomu yàlla, bés bii la juddoog, bés bii lañ koy defal anniversaire, bés bii lañ koy feetal ak yu demee noonee. Loolu moom ab julli du ci participer, nii de près nii de loin, du ca lekk, du ca naan, du ca feetu, du ca def dara. Juróom-ñetteel ba, al ihsan ila al jiran min al kuffar li ann lahum xaqul jiwar, rafetal jëme ci dëkkandoo yi nga xam ne ay yéefar lañ, nga rafetal jëme ci ñoom def njekk, ndax ñoom dañoo am àqu dëkkandoo. Xoolal ak li muy nekk yéefar islam da ko jox àqu dëkkandoo. Taasian, la yajuzu zulmuhum, mu ne juróom-ñeenteel ba nag mooy daganul ñu leen di tooñ, daganul benn yoon ci julit, waaw muy tooñ ab yéefar di jalgati ci àqam, daganul benn yoon. Kon gis nga juróom-ñeenti poñe ngi nii yoo xamante ni nii islam daf la koo bàyyiloo xel, juróom-ñeenti poñ yoo xam ni islam daf la koo bàyyiloo xel, muy bunt boo xamante ni nii jëftante la bu mën a dox diggante jullit ak yéefar bi. Kon lu mel nii julli ñi dañ ko war a jàng ràññee ko. Ma ngoog nee naa la bunt bi bëri na wax, ndax ñu ci bëri dañ ciy xuus te duñ ko teg ci faram fàcce yi nga xam ni moo ca rot. Ma ngoog nga gis yenn julli ñi di takfir ñeneen ñi, rawati nag njiitu réew ñi, ñu naan ah sunu président bi gis nga ko dafay jëflanteeg yéefar yi, te yàlla nee na wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, waaw képp koo xam ne dem nga méngoog yéefar yi ci ñoom nga bokk. Ndax lan gis nañ ko muy jëflanteeg yéefar yi? Waaye jëflante googu ci ban tomb lay dugg ci tomb yi ñu wax, bu boobaa ban atte la war a am? Gis nga ko ma ngoog loolu nag boo xamut faram fàcce yi, kon da ngay jàpp ne aaya ba moom noonee la rek, buñ ñee jëflante rek jëflante la, kon lu mu mën a jëflanteeg ñoom rek jeex na, kon dugg na ci aaya ba yéefar la. Ñu bëri nii lañ ko jëlee ci extrémisme bu mettee metti, bu ko defee nag loolu dafay indi désordre, dafay indi yàqu-yàqu ci kaw suuf. Ma ngoog nusuus yi dafa amuk jëflante goo xam ni noonee lañ cay jëflantee. Loolu nag jàng mooy tax nit ki mën koo ràññee, ak it déglu borom xam-xam yi nga xamante ni ñooy borom xam ahli sunna, nga xam ni ñoom dañ fi nekk pour yar nit ñi, ngir nit ñi jaar ca déggin wa nga xam ni moom la sahaaba yi amoon. Ma ngoog xam nga góor gi ishaara na la léegi ne la yonante bi alayhi salaatu wasalaam daan na jëflanteeg yahudi ci bor ak tayle, ba yonante bi di faatu sax yire kongam ma nga ko tayle woon ci yahud, seetal loolu. mais nak yenn doxalin yi nga xamni yenn julliñi dañ koy def motax ba gañi jog ñi ngi ngañi islam mais nak lako waral sabab ba moy yenn doxalin yi nga xamanteni ni day bawo ci yenn julliñi nga xamanteni ak ko eppal day nek ci ñoom waye ñoom ñooñu buñ téyoon tay ñew jangat nususi xol aya yi xol hadisi dinañ gis ne islam nekut diina ba nga xamanteni ni mom lañ fokk ci jëm ko ñaawal islam demewut non islam diine tar la diine respecte la da fay respecte doomu adama mango jël na ki nga xamni ab yéfer la mu jox ko ak ci dekkando xolal gogu respect nim foré bu ko defé kon mbokk yi ñu ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko may ñu dégg diina aka am solo man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin ki yalla beugal yiw daf lay deglo diina lolou dafa am solo lol waaw yalla ñuko borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ci afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.